พูดมาฉันจำมันได้ขึ้นใจบอกเลยว่าฉันนั้นเข้าใจฉันนั้นเข้าใจทุกอย่าง System Sucker, tak się nazywa ten tajski zespół, sprawdzam na płycie i mógłbym powiedzieć, że tak się teraz gra w Tajlandii. Data wydania tej płyty 2013, czyli niemalże świeżynka. Co prawda z datami tajskimi jest różnie, bo na przykład potrafią się pojawiać jakieś takie 2034 albo coś w tym rodzaju. No nie wiem, oni chyba według kalendarza juliańskiego idą. Albo coś takiego. Może ktoś zna realia tajskie i tajlandzkie i napisze pod strefa@polskieradio.pl albo wyśle smyka 71335 i powie mi, czy ta piękna pani premier w Tajlandii jeszcze rządzi, czy już nie. Podobno marionetka swojego brata. Ale strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie zajmuje się polityką, tylko muzyką. No to jeszcze raz, System Sucker, Tajlandia. A propos Suckera, to rzeczywiście tak się złożyło, że z powiedzmy egzotycznych rejonów z naszego punktu widzenia pochodzą zespoły o nazwie Sucker, bo tutaj z Bangkoku System Sucker, a kiedyś z Tel Awiwu mieliśmy Subwary Sucker. No nie wiem, być może jakaś taka podobna mentalność tych dwóch narodów. strefa@polskieradio.pl w sprawie języka gaelickiego, bo powiedziałem, że prawdziwy Szkot to po gaelicku mówi Marcin w tej sprawie. Panie doktorze, nawet najstarsi szkoccy pasterze owiec nie pamiętają języka gaelickiego. Wszędzie tylko angolski. A ci w spódnicach też po angolsku? Aleksander, w zupełnie innej sprawie. Dzisiejszy leitmotiv oznacza nadchodzący nieuchronnie okres matur. No, nie wiem, jakby co na to wskazuje. Późnym kwietniem łoje szpetnie. Taki jest leitmotiv. Gdyby było późnym majem łoje szpetnie, no to by się zgadzało, że po niezdanej maturze rzeczywiście tak by mogło wyglądać w różnych rodzinach. Rok temu przy strefie uczyłem się do matury, puszczając tę audycję w kółko. Opłacało się. Chciałbym i teraz tyle się uczyć i z takimi skutkami. Ale cóż, napisał Aleksander, no była prosta recepta. Trzeba było nie zdać w zeszłym roku. Drogi Aleksandrze, strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. No dobrze, a my musimy pomykać zgodnie z leitmotivem późnym kwietniem łoje szpetnie. No i z tą płytą też się pożegnamy. Tym razem da się sporo zrozumieć, bo zespół pochodzi ze Słowacji. Zwie się Forma. Vedie zo sveta, keď to spravíš, nik sa ťa nespýta, koľko je hodín, toľko čo včera, čierna ruka ťa ťa z kostola. Les kláče počas vedie zo sveta, keď to spravíš, nik sa ťa nespýta, koľko je hodín, toľko čo včera, čierna ruka ťa ťa z kostola. Les kláče počas vedie zo sveta, keď to spravíš, nik sa ťa nespýta, koľko je hodín, toľko čo včera, čierna ruka ťa ťa z kostola. Les kláče počas vedie zo sveta, keď to spravíš, nik sa ťa nespýta, koľko je hodín, toľko čo včera, čierna ruka ťa ťa z kostola. Máš všetko, čo si chcel, dáš, veď už niče máš, smieš spýtať sa vetu, veď koniec je tu. Máš všetko, čo si chcel, dáš, veď už niče máš, smieš spýtať sa vetu, veď koniec je tu. Nič nedajú. Okrem toho krádate samých seba, keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Okrem toho krádate samých seba, keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. zadania. Pozeram za własny, co mi ty len podawasz. Pozor je to żywy oheń, z którym w rukę mawasz. Wyser za na to a wybuchni znowa. Wy ty si ten, a my sme ty. Okrem to okrada cię samych seba. Keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Okrem toho okrádate samých seba. Keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Tak nájdi si miesto, tak nájdi si miesto. Keď sa ti nepáči, tak. Okrem toho okrádate samých seba. Keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Okrem toho okrádate samých seba. Keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Okrem toho okrádate samých seba. Keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Okrem toho okrádate samých seba. Keď sa zamyslíte, že čo vlastne treba. Nájdi si miesto, tak nájdi si miesto. Keď sa ti nepáči, tak. Tak dajcie si miesto, tak dajcie si miesto. Keď sa ci nie páči, tak opuści miesto. No i kolejny wykonawca i kolejna płyta z głowy. Ze Słowacji zespół Forma. Ze swojego debiutu, no jakiś czas temu nagranego. I to jest porządny rock'n'rollowy zespół. Po nagraniu dwóch, zdaje się, albumów rozwiązał się. I tak powinno być, bo kiedy artysta dojrzewa, ewoluuje, o, to już właściwie w tym nie ma rock'n'rolla. To już jest jakaś ambitna muzyka, która nie licuje ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, a tak z debiutu, proszę bardzo, Słowacy, zespół Forma. Gdyby ktoś nie wiedział, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to przypomnę, że mamy taką skromną instytucję jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam na bieżąco wypisuje i czarno na białym, co jest grane, więc zamiast spijać te nazwy i tytuły, można sobie tam po prostu zajrzeć. Oprócz tego przypominam, że za tydzień gramy zgodnie z leitmotivem Cały świat gra polski czat. Czyli jeżeli komuś przychodzą jakieś utwory polskie, śpiewane po polsku na przykład, w wykonaniu cudzoziemskich wykonawców, zagranicznych, o, to proszę o wypisanie mi nazwy zespołu i utworu. Ale jak ktoś nie zna, to niech się nie martwi, bo audycja i tak się odbędzie. Strefa małpa polskieradio.pl. Basia napisała w sprawie, jak sądzi, maturalnej. Dzisiaj w województwach małopolskim i świętokrzyskim widziałam dużo młodzieży ubranej na galowo. Może jakieś egzaminy do liceum. No, o ile się nie mylę, to jednak gimbaza zdawała wczoraj, przedwczoraj i chyba przedprzedwczoraj. Ale jak zaznacza Basia, nikt tego nie potwierdzi, bo tak młoda młodzież strefy nie słucha. Ona nawet nie wie, co to radio. No, to już jest daleko posunięte stwierdzenie, zbyt radykalne. Poza tym o tej porze, czyli prawie kwadrans po pierwszej, no jak młodzież nieletnia mogłaby słuchać radia i nie spać o tej porze? No dobrze, patrzę w takim razie, co mamy w planie. A gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem późnym kwietniem, łoje szpetnie, no ale płodozmian i trójpolówka muszą być. No to kolejna. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola się dowie. Tym razem włoska lekcja, albo lekcja włoskiego, jeśli chodzi o ska, zespół zwie się Giorno di Paga. Ferro splendente, fuochi d'artificio, non è Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. No to ska i Włochów znów mamy z głowy Giorno di Paga. Tak się nazywa ten zespół i o ile znam włoski, a nie znam, oznacza to dzień wypłaty. No jakże piękna nazwa dla wszystkich punkowców i skajowców. O, no właśnie i wszyscy już wiedzą, co to znaczy ska, tym bardziej, że były dzisiaj dwa przykłady. Jak ciężko nieść doktorowi Wilczurowi kaganiec oświaty czasami i prowadzić audycję oświatową, edukacyjną i poznawczą. Można by powiedzieć, że to było w stylu ska Giorno di Paga, Włochy. 23 minuty po pierwszej, czyli wkrótce wejdziemy do czwartej kwarty strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i wtedy będzie można liczyć na przeczytanie poczciwych listeli. Ale jak na razie same ważkie. Otóż okazuje się, że miałem i zarazem nie miałem racji w sprawie galowej młodzieży, bo jak potwierdza gimbazjalista, zgadza się, wczoraj trzecia gimbaza wraz ze mną pisała test z języka. Ale okazuje się też, że galowa młodzież, jak napisała Karolcia, to tegoroczni maturzyści, którzy zakończyli rok szkolny. stąd tyle ich na ulicach. No, czasami słuchacze muszą podpowiadać, bo jak wiadomo, telewizji nie mam, internetu nie odpalam, przyjaciół też nie mam. Nie ma mi kto podpowiedzieć, co się dzieje na świecie. Kuba w zupełnie innej sprawie. Muszę przyznać, że przy tej muzyce zupełnie nie chce mi się spać, bo przy innych to różnie bywa. Nawet mimo mojej kilkuletniej wprawy w słuchaniu strefy. Nie spać! Nie spać! Domyślałem się też, że radykalne stwierdzenie słuchaczki, iż młodzież gimnazjalna nie słucha, licealna nie słucha radia ani strefy, no, były daleko posunięte. Napisał Dominik z Wałbrzycha. Jestem uczniem pierwszej klasy liceum. Od kilku lat słucham radio, od kilku lat. Zwłaszcza polskiego. I nie jestem wyjątkiem. Połowa osób w mojej szkole też słucha radia, natomiast druga gra w Lola. No późna pora, ale może ktoś by mi objaśnił. Wiadomo, telewizji nie mam, od internetu nie odpalam, przyjaciół też nie widzę. Co to znaczy grać w Lola? No bo za moich czasów to Bola i Lola się oglądało. A teraz co innego. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No dobrze, to co prawda leitmotiv jest późnym kwietniem, moje szpetnie, ale czasami musi być ambitnie i ewolucyjnie. No to z Serbii w takim razie. Wielki prezir. Volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bola od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Ništa nije potrebno. srebrno. No i Serbię też odhaczamy. Veliki Prezir też niedawno byli w Polsce. Może ktoś widział, wie. Może chce o tym napisać. Już teraz w czwartej kwarcie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola to już nawet poczciwe listele odczytujemy na antenie. Veliki Prezir. Mam nadzieję, że już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Chociaż nie, przesadziłem, bo tak się zaczytałem w listele, że chyba trochę się spóźniam z odświeżaniem skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, ale no za jakieś 2-3 minutki chyba się sprawię z tym. Bo okazuje się, że ludzie, niektórzy wiedzą, co to grać w LOLa, Basia. A ja też nie wiem, co to LOL. No dobrze. Wojtek. Grać w LOLa znaczy grać w grę komputerową League of Legends. Nie gram w to. A poza tym protestuję, że żaden gimnazjalista nie słucha strefy, bo śpi i nie wie, co to radio. No jeszcze w smykach sprawdźmy. LOL to skrót od League of Legends. Internetowa gra, gdzie ludzie w fantastycznym świecie walczą z potworami i innymi zawodnikami. Wiem, bo mój brat Gimbus w to gra. Andrzej. LOL to gra, ale ja w to nie gram. No dobrze, to już wszystko wiemy, że to nie to samo, że grać w LOLa to nie to samo, co oglądać Bola i LOLa. W sprawie zupełnie innej, języka polskiego, napisał Konrad. Errata. O, jak ładnie zatytułował. A napisał, o, szkoda gadać. Nie mówi się kaganiec oświaty, bo tak powiedziałem, nie mówi się kaganiec oświaty, tylko kaganek oświaty. No chyba, że chodzi o owczarki. No mogę to skomentować tylko w jeden sposób. Oj, trzeba będzie napisać do audycji, co w mowie piszczy, a tak poza wszystkim? Polska jest bardzo trudny języka. No, Polska trudna języka nawet dla wychowanych tutaj i obywatelstwo polskie posiadających. Jak mnie mam oczywiście. Za 25 minut druga, no to znowu. Bo w końcu jest to audycja muzyczna, a nie słowno-muzyczna. Znowu będziemy musieli zaprezentować zestaw muzyczny. Musieli oczywiście, bo gdybym mógł, mówiłbym przez całe bite 2 godziny. Kogo jeszcze dzisiaj nie było? A, Finów nie było. I jak na Finów też bardzo łatwa nazwa. Sururur. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. matkustelen muutaman vuosikymmenen taaksepäin. Ja sitten taas takaisin, melkein siihen aikaan, josta lähdin. Parin, kolmen vuoden heitto, vain joistain pikkuasioista huomaa, olen väärässä ajassa. Vai olenko? Tuokin rakennus on vielä pystyssä. Se on palannut takaisin luulen tai tuntuu, vaikka minä olen. Taas kauempana muoti, elämän rytmi ja tyylit ovat erilaisia. Jotenkin täälläkin ihmiset silti pitävät aikansa merkittävänä tyyliin. Tästä hetkestä kaikki alkaa, nousun alkupiste, kehityksen kehto, ja me kylvämme edistyksen siemenet. Tulevaisuuden ärsyttäviä piirteitä ei osata ennustaa, tai niitäkin, tai sitten niitäkin liioitellaan. Miten voisin hyötyä, mitä voisin oppia tästä matkasta? Taipumus romantisoida menneisyyttä, ainakin kokeen kolauksen. Kto by o tej porze nie bardzo się orientował, co jest grane, to powiem, że był to język fiński. Jak na zespół z Finlandii, nazwa tej grupy jest dosyć prosta, Surrur, ale nie odważę się przeczytać żadnego z tych dwóch tytułów. Na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdzie można sobie sprawdzić, jakich utworów właśnie wysłuchaliśmy. polskieradio.pl /wolna strefa. Jedno słowo ma tutaj chyba ze 20 liter, chyba tak dowolnie ułożonych, więc lepiej nie ryzykować z wymową fińską. Chociaż akurat fiński jest na tyle prosty, że mniej więcej czyta się tak, jak się pisze. Czyli zupełnie inaczej niż na przykład po francusku albo po szwedzku. Strefa małpa, polskieradio.pl. Obruszeni, oburzeni gimnazjaliści piszą. Protestuję, napisał Wojtek, że żaden gimnazjalista nie słucha Strefy, bo śpi i nie wie, co to radio. Mam 15 lat i słucham Strefy od paru lat. No to jest wyczyn. To się nadaje do księgi rekordów Guinnessa. Że już tam w wieku 10 lat zaczął słuchać radia. W tej sprawie, ale nieco z innej strony, weteranka, napisała Kasia. Dawne czasy, prawda. Dzisiejsza młodzież zupełnie nie wie, co traci. Kiedyś całe noce spędzało się przy radioodbiorniku. No tak, to teraz młodzież nie bardzo wie, co to jest radioodbiornik, to prawda. A teraz nastała era smartphone'ów i iPhone'ów, iPadów i reszty tych cudów technologicznych. Zresztą szkoda słów, nawet napisała weteranka Kasia. A weteranka Kasia całe 29 wiosen liczy, czyli miałem rację, mówiąc, że po 25 roku życia to już nic się nie chce. strefa@polskieradio.pl. No jeszcze może ktoś da radę coś napisać przez ten kwadrans. A smyki 71335. O, to jeszcze nie było dzisiaj żadnego pribałtyckiego języka. No to trzeba nadrabiać zaległości. Z Litwy zespół Biplan. pastebės, kad virš galvų daugiau erdvės. Sidabriniai aš ir tu, tarp diskotekų apkrautų. Čia stiklas dūšta taip dažnai, kad kuo tikėt jau nežinai. Kur sekso dramai laisvesni, skrendam jie, nusirendimo takai tušti. Kur sekso dramai laisvesni, skrendam jie, nusirendimo takai. Jaučia įsivrovimas paslapčia. Aš sumanus, bet negantrus ir akis ieško, gal užklius. Laiko turim po pirmos, tu skaičiai man ant nugaros. Taksi surado sau aukų ir pasidarė mums jauku. Kur sekso dramai laisvesni, skrendam jie, nusileidimo takai tušti. Kur sekso dramai laisvesni, skrendam jie, nusileidimo takai. Tak się nazywa ten litewski zespół, płyta Hooligans. Tak jest napisane i to nawet przez CH, bo po litewsku. Proszę, sąsiedzi, a nic nie dało się zrozumieć. Po litewsku nawet Polska jest zupełnie inaczej, więc nie dziwota, że kompletnie nic nie dało się z tego wyciągnąć. W innych językach Polska to tam Polen albo Poloń. Albo Polonia, nawet po arabsku to Bulanda, w miarę podobnie, ale nie po litewsku. Po litewsku Polska to Lenkija. No więc wyrzucamy, no bo po co nam coś, czego nie można zrozumieć. Patrzę na zegar, za 6 minut koniec audycji, a przecież jeszcze trzeba przypomnieć o audycji za tydzień, że cały świat gra polski czat. Gdyby komuś przychodziły utwory śpiewane po polsku przez zagranicznych wykonawców albo przeróbki utworów polskich, no to niech pisze strefa@polskieradio.pl, ale jak nie napisze, to my też sobie poradzimy. No i przypomnę o gablocie przodowników strefy, że zaczyna nam brakować materiału, więc fotosy, kontrfekty, podobizny i wizerunki też mile widziane. No i co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No to mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, powiedzmy w świątecznej, niecodziennej, odświętnej audycji w długi polski weekend. No, język polski niestety nie znalazł słowa na koniec tygodnia. Mam nadzieję, że wszyscy stawią się obowiązkowo i na baczność o północy z 2 na 3 maja, a żegnamy się, no, bardzo ambitnie po szwedzku. Tagning, men innan blivit kallar en sund.